gone, gone. Darling, I was so wrong. Feeling like I do. Can't go on without you. Darling, now that you're gone, gone, I don't wanna live on. Don't know what to do. Can't go on without you. Kept telling me and telling me someday tears I'll cry, but I was the foolish one to let you see goodbye. Sorry now that you're gone. We begonnen met een plaat uit de jaren 60, Fats Domino en Can't Go On Without You. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 19 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, podcastmaker Hans de Rijk over levend erfgoed tot leven brengen. Jacqueline Mulder, ooit hoofdrolspeelster in de commercial Wat als ik het ben, over dementie. En extreemrechtse haat bestrijden vraagt om één gezamenlijke aanpak. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. If you're fond of sand dunes and salty air, quaint little villages here and Armada hoorde je met At the River en daarvoor Bel en Sebastian en I Believe in Traveling the Light. Wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Hans de Rijk, podcastmaker bij Kinderboerderijen Actief, is aan de lijn bij Herman de Bruin om te praten over zijn nieuwe podcastaflevering Levend Erfgoed tot Leven Brengen. Als levend erfgoed al leeft, dan hoef je het toch niet meer tot leven te brengen, of zie ik dat verkeerd? Kijk, op de kinderboerderij heb je het dan over echt levend erfgoed. Okay. Maar ik heb intussen geleerd van mensen waar ik mee gesproken heb. Ja, als je het langer levend wil houden onder de mensen, dan moet je er goed over verhalen. En dus veel over vertellen of op een mooie manier over vertellen. Ja, en dat doe je met een podcast. Op een kinderboerderij lopen verschillende dieren. Die hebben soms zijn ze van een bepaald ras. Bijvoorbeeld van de koeien kan je een Lakenvelder koe hebben. Voor de leek is het gewoon een koe. Alleen als je er bij wijze van spreken bij vertelt van nou waarom nou die koe is ontstaan in Nederland. En dat ze een laken over hun lijf lijken te hebben wat wit is. En voor de rest zijn ze dan aan de kop en de kont. Bruin of zwart. Yeah. Ja, dan gaat het al meer leven. En als je nu koeien in de wei ziet, dan lijken die allemaal zwart bont. En dat is meestal van vergelijkbarezelfde rassen. En als je die verschillende rassen hebt, dan hadden ze ook in het verleden een ander doel. Of een dubbel doel. Dus er zijn vleeskoeien, melkkoeien of dubbeldoelkoeien die een beetje vlees en een beetje melk hebben. Er is veel meer te vertellen over het levende erfgoed. Dus, maar je doet het niet voor niets, noem je de kinderboerderij. Want daar zit natuurlijk levend erfgoed, maar dat zijn gewoon dieren die je dagelijks toch ziet. Of zit daar ook bijzondere dieren bij? Er zijn zeldzame huisdierrassen. En daar kan je dus meer over vertellen. En het zeldzame zit erin dat ze heel vaak niet meer als productiedier worden gebruikt. Mm-hmm. Maar het wel belangrijk is dat ze blijven bestaan. Niet alleen omdat we ze mooi vinden, maar ook omdat zij genen hebben die anders verdwijnen. En dan heb je alleen nog maar heel veel dezelfde dieren met dezelfde genen. Ja, ja. Dus dat stukje uitleg waarom dat belangrijk is om te behouden. Ja, daar is de kinderboerderij, omdat er zoveel mensen komen, een hele mooie en geschikte plek voor. Ja, en die kinderboerderij is ook essentieel om die rassen allemaal, om het zo maar even te noemen, te behouden. Ja, kijk, er wordt niet massaal gefokt, maar als je er meer over vertelt en mensen denken van ik ga thuis een kip of een konijn houden, dan zouden ze ook voor zo'n zeldzaam huisdierras kunnen kiezen. Ja. Bijvoorbeeld bij het konijn de Trianta. Okay. En dat is een oranje konijn en daar zit een verhaal, en dat wordt verteld in de podcast ook, dat die ooit in de oorlog is ontstaan. Het oranje konijn was een soort protest om te laten zien van Nederland. Ja, dan hebben we het over de Tweede Wereldoorlog, toen dat allemaal verboden was. Hè? Dat is dan wel een bijzonder verhaal. Dat wist ik niet, dat daar een konijn ontstaan is op dat moment. Ja, eigenlijk probeer ik ook met deze podcast, die voor de kinderboerderijmensen en daarbuiten is bedoeld, dat ik kinderboerderijmensen stimuleer om het verhaal meer te doen. En niet te zeggen alleen maar te zeggen een bordje erbij en een konijn. Maar misschien wel mensen die dit verhaal uit het verleden nog kunnen vertellen. Ja, want dan ga je de geschiedenis in, terwijl je denkt dat de kinderboerderij alleen dieren heeft om te aaien. Door kinderen, even kort door de bocht gezegd, hè? Ja. En er zijn heel veel volwassenen die het ook leuk vinden om eigenlijk uit hun eigen geschiedenis wat ze meegemaakt nog te vertellen. En rond de Open Monumentendag op 13 en 14 september, dan is er ook extra aandacht voor het levend erfgoed. En daar zou het bijvoorbeeld mooi zijn als mensen op een kinderboerderij aan de hand van een konijn of een kip of een koe die verhalen uit het verleden levend houden en gaan vertellen aan de kinderen van nu. Ja, en gaat die kinderboerderij daar dan actie op ondernemen om op de Open Monumentendagen ook dit verhaal te laten horen in plaats van alleen maar oude gebouwen? Want dat is meestal zo, hè? Ja, nou de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, kortweg SZH, die stimuleert dat kinderboerderijen die zeldzame huisdierrassen hebben, op die dag extra, of in dat weekend, extra aandacht eraan geven. Dus er komt aandacht voor het levende erfgoed. Ja. En op www.szh.nl is dan ook te zien welke kinderboerderijen, maar ook andere plekken waar levend erfgoed te vinden is. Ja, extra aandacht eraan geven. Dankjewel Hans de Rijk, podcastmaker bij Kinderboerderijen Actief. Je vais vous raconter avant de vous quitter l'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions quatre amis au bal tous les samedis. À jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare, Sandro à la mandoline. Moi je dansais en frappant des tambourins. Mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait. Giuseppe.

Jaren 70 muziek van Gary Puckett en de Union Gap. Home, hoorde je. Ons volgende onderwerp. Jacqueline Mulder was enige tijd geleden de hoofdrolspeelster in de commercial Wat als ik het ben? Een campagne om aandacht te vragen voor mensen met dementie. Ze is bij Tera Cox. Welkom Jacqueline. Dank, welkom voor de uitnodiging. Graag gedaan. Grote kans trouwens dat velen jou wel eens op tv hebben gezien. Want je hebt ooit meegedaan in de campagne Wat als, met een Z op het eind. En dat ging om meer aandacht te geven aan Alzheimer. Ja, dat klopt. Dat is alweer wat even geleden, hè? Ja, dat is een aantal jaren geleden. En ik werd daarvoor benaderd om daarin de hoofdrol te spelen. Zodat ik met twee vriendinnen aan tafel zat. We zaten met z'n drieën. En de campagne ging daar eigenlijk over. Wat als ik dat ben? 1 op de 3 vrouwen krijgt dementie. En dat is echt heel veel. Dus de campagne was ook voor bewustwording. Van wat als het jezelf overkomt. Hoe kwamen ze nou bij jou terecht? Je zegt ik ben daarvoor gevraagd. Dat vind ik wel intrigerend eigenlijk. Ja, nou ja, zeker. Ik werkte op dat moment in een verpleeghuis, Marta Flora in Rotterdam. En daar werd eigenlijk gekeken naar iemand die de ervaring heeft in het speelveld, in verpleeghuizen. Iemand die veel met dementie te maken heeft. Dus zodoende zijn ze bij mij terechtgekomen. En jij wist er dus al veel van, maar zo'n campagne doen, heeft dat ook nog impact op je? Als je daar met z'n drietjes zit en je realiseert je 1 op de 3 vrouwen. Ja, zeker. De hele campagne eromheen, dat maakt natuurlijk ook wat los. Ik ben zelf 1 van 3 zussen. Ja, dat zou dus betekenen dat ik of 1 van mijn zussen ook dementie zou krijgen. Het is een enorm indrukwekkende ziekte en ik heb het veel van dichtbij meegemaakt. Het is een heel lang proces, kan het zijn, kan ook korter zijn, met veel verwarring. En vooral in de beginfase is er heel veel verwarring. Ja, een soort niet-pluisgevoel. Er gebeuren gekke dingen. Er ligt een bril in de koelkast. Sleutels raken kwijt. En belangrijke dingen worden vergeten. Soms raken mensen de weg kwijt in de auto. Maar het zijn niet meteen dingen waarvan je zegt, nou, nu moeten we in actie komen. Maar de onrust, die groeit. En misschien ook wel de angst, want die mensen zullen misschien wel beseffen dat dit het begin is van iets groters. Ja, zeker. Zeker, ja. Want ze hebben toch dan veel al in de gaten van het gaat niet goed met mij. Maar proberen dan de schijn op te houden naar de buitenwereld. Van, oh, dat was een klein beetje dom van mij dat ik mijn bril in de koelkast heb gelegd. En we zien natuurlijk vaak niet het hele beeld. We zien altijd maar een heel klein stukje als je op bezoek gaat. Maar de partners, de mantelzorgers, dat zijn degene die 24 uur per dag alle problemen zien en ervaren. Is dat dan een soort schaamte dat mensen daar niet voor uit willen komen? Ja, schaamte, angst. Ook echt heel veel angst. Want stel je nou toch voor, er zijn mensen die denken van, nou, als dat aan de hand is, dan wil ik het ook echt weten. Dus dan ga ik kijken of ik een diagnose kan krijgen en wat we kunnen doen. Maar er zijn ook mensen die zeggen van, nou, ik wil hier niks van weten. Ik doe net alsof er niks aan de hand is en ik ga gewoon zo door. Te pijnlijk misschien. Ja, je wil voor vol aangezien worden, hè? Dat snap ik ook. Ja. Eigenlijk ook wel je waardigheid wordt op de een of andere manier misschien wel in twijfel getrokken. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Wat is nou de zin ervan om dit veel onder de aandacht te brengen? Want er is geen geneeswijze nog mogelijk. Wat heb je eraan om het te weten? Je krijgt er zorg om. Of is het belangrijk om de research te sponsoren? Wat is de zin om hier meer bewustzijn over te kweken? Nou, inderdaad heel belangrijk dat de research, dat daar voldoende subsidiebudget voor komt. En daarnaast is het echt heel belangrijk, omdat het aantal mensen dat dementie kan krijgen zo hoog is. Wij komen mensen op straat tegen. Dus het bewustzijn in de maatschappij moet groeien. En men moet gaan zien dat als iemand onzeker om zich heen kijkt, waar moet ik naartoe? Iemand staat een beetje bij een pinautomaat van, nou, ik snap het ook niet meer. Dat we alerter zijn en dat we makkelijker iemand eventjes een stapje verder kunnen helpen. Want dementie maakt onderdeel uit van onze maatschappij. Daar kunnen we niet omheen. Ja, en we worden steeds ouder, want je noemde net 1 op de 3 vrouwen, maar het is geloof ik 1 op de 5 mensen, of bij de mannen is het minder. Ja. Dat komt misschien omdat vrouwen steeds ouder worden dan mannen. Ja, onder andere die vergrijzing die natuurlijk steeds meer groeit. En dat betekent dat we over 30, 40 jaar een enorme grote groep hebben met mensen met dementie. En dan heb je daarnaast natuurlijk het probleem in de zorg. Het is maar de vraag of er voor iedereen straks voldoende zorg is. En dat is de grootste uitdaging, denk ik, van deze tijd. Om daar naartoe te gaan bewegen. En daar zijn heel veel mensen mee bezig en heel veel groepen mee bezig om dat te gaan organiseren. Maar feit zal wel zijn dat wij meer voor elkaar moeten gaan zorgen. En daarom ontstaan er op dit moment de voorzorgcirkels, bijvoorbeeld de buurtcirkels. Dat we met elkaar in de wijk naar elkaar gaan omkijken. Binnenkort de campagne Dementie van 15 tot 21 september. En de Wereld Alzheimerdag is 21 september en de collecte is van 2 tot 8 november. Ik wil je hartelijk bedanken, Jacqueline Mulder, voor het aandacht vragen voor Alzheimer. Dank je wel. De leegte is niet langer, de pijn die trekt zich terug. Zo hebben we wat jaren van strijd achter de rug. Ik had je willen bellen, het kwam er maar niet van. Voor wat mijn woorden waard zijn, ik was het wel van plan. Hoe dan ook, ik denk nog wel eens aan je. Wat dan ook, denk ook nog eens aan mij. Zie me dan, in mijn goede jaren. Denk aan mij, en glimlach er dan bij. Denk nog eens aan mij. Een aantal jaren samen betekent veel voor mij. Al stonden er die tijd meer vrouwen in de rij. Dus geef nog eens een teken van leven als het kan. Want jij zit in mijn hart. Mijn hele leven lang. Hoe dan ook, ik denk nog wel eens aan je. Wat dan ook, denk ook nog eens aan mij. Zie me dan, in mijn goede jaren. Denk aan mij, en glimlach er dan bij. Ik heb een nieuwe liefde, mijn leven op de rit. En verlangde naar niets liever. Niets liever dan dit. Dus weet dat ik het aan kan, mocht ik je ooit weer zien. Want ik ben nu gelukkig, gelukkiger sindsdien. Hoe dan ook, ik denk nog wel eens aan je. Wat dan ook, denk ook nog eens aan mij. Zie me dan, in mijn goede jaren. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Sunday afternoon. I got nothing to do. Won't you let me sit here, my friend? Share some words with you. My feet are on the ground. My head is in the clouds. And you got me wondering what it is you're thinking about.

if they can't fly. I used to sing, but now I cry. What good am I without you? Frankie Valli, je weet wel van de Fortunes. Je hoorde hem hier met What Good Am I Without You. Ons volgende onderwerp. Extreemrechtse haat kent een brede groep slachtoffers. Daarom is het belangrijk dat de aanpak ervan niet versplinterd is, maar integraal wordt ingezet. Hanneke Velte, projectleider effectief discriminatie bestrijden bij Movisie, is aan de lijn bij Herman de Bruin. Hanneke, welkom. Dankjewel. Ja, jullie hebben onderzoek gehouden als Movisie over extreemrechtse haat. Nou, we hebben onderzoek gedaan naar complottheorieën en desinformatie die verspreid wordt, onder andere vanuit de extreemrechtse hoek, over LHBTIQA+ personen. Dat is een heel alfabet, maar dat gaat dus over seksuele en genderdiversiteit. Hè. En tegelijkertijd hebben we eerder al gekeken naar die complottheorieën die verspreid worden over moslims en over joden, dus antisemitische, anti-moslim complottheorieën. En eigenlijk is de conclusie dat er heel veel overeenkomst in is, dat het door dezelfde figuren, zeg maar, dezelfde bewegingen verspreid wordt. En dat als we het goed willen aanpakken, dat het ook goed is om dat echt gezamenlijk bij elkaar te pakken. Ja, ja, in één keer, want dan het heeft eigenlijk dezelfde uitwerking. Zeker. Kijk, onder andere die complottheorie rondom omvolking, zoals die dan in Nederland wordt genoemd. Mm-hmm. Ja, dat is het bizarre verhaal dat er een elite bezig zou zijn in het geheim om stiekem te zorgen dat er geen witte mensen straks meer zouden zijn in Europa. En dus en allemaal mensen van kleur zoveel mogelijk willen binnenhalen. Nou, dat is dus een racistische complottheorie. Want het is kennelijk problematisch als er mensen van kleur binnenkomen in deze beleving. Maar het idee is dan ook van dat mensen worden overgehaald, witte mensen, om homo te worden. Want dan zou je geen kinderen krijgen. Wat natuurlijk echt dikke onzin is. En dan krijg je dus minder witte mensen. Dus dat zou dan een bewuste strategie zijn van die geheime elite die vaak dan wordt gezien als Joods, wat dus antisemitisch is. Ja. Ik hoor dat je er heel verbaasd over bent, of eigenlijk ontsteld, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het is heel moeilijk om serieus dit verhaal weer te geven, want het staat natuurlijk bol van de gekke veronderstellingen. Ja. Zoals bijvoorbeeld het idee dat homokoppels of lesbische vrouwen geen kinderen zouden krijgen. Ja, die krijgen net als andere mensen heel vaak wel kinderen. Ja. En het idee ook dat het problematisch zou zijn als er ook mensen van kleur in Europa wonen. Ja, dat is natuurlijk echt wat we noemen racisme. En dat nog het idee dat dat in het geheim zou zijn en dat Joden dan juist vooral moslims zouden willen importeren, ja, dat is natuurlijk heel moeilijk serieus te nemen. Maar dat is heel vaak met complottheorieën. Ja, neem natuurlijk het verhaal wat ook serieus in ons parlement, zelfs geloof ik, wel eens besproken is. Het idee van dat transvrouwen eigenlijk geen vrouwen zouden zijn, maar dan stiekem hun paspoort veranderen, zodat ze met hun veranderde paspoort toegang zouden hebben tot de wc's van vrouwen, om daar dan die vrouwen lastig te kunnen vallen. Mm. Alsof je bij je paspoort laat zien voordat je een toiletruimte in laat gaan. Mm. Dus dat is natuurlijk het met complottheorie, die staan natuurlijk, zodra je ze hardop zegt, denk je, jeetje, dit is echt wel hele grote gekkigheid. Tegelijkertijd zien we dat die over het internet heel erg hard gaan. En echt op allerlei plekken toch zijn weerklank vinden. Ja, en wie gelooft daar allemaal in, hè? Ja, en dat is toch iets waar we, wat we daaraan moeten doen, is natuurlijk dat we mensen daar ook een beetje alert op maken van wat complottheorieën zijn, dat er veel desinformatie en complottheorieën online verspreid worden, en dat je ze ook leert herkennen. Ja. Kunnen jullie als Movisie daar wat aan doen? Nou, wat we hebben eerder al gedaan is bijvoorbeeld voor onderwijsprofessionals een handreiking gemaakt van over hoe je daar ook je leerlingen op kan toerusten. Mm-hmm. Er is bijvoorbeeld een game ontwikkeld waarin je als leerling zelf een complottheorie gaat bouwen, zodat je leert eigenlijk hoe die complottheorieën altijd zijn opgebouwd. Want het is altijd een ja, geheim groepje die in het geheim kwaadwillige bedoelingen heeft en in het geheim probeert de wereld te overheersen, zeg maar, als het ware. En door mensen daar meer alert op te maken, zeker jongeren, ben je daar eigenlijk meer op voorbereid en word je, zo weten we uit wetenschappelijk onderzoek wereldwijd, word je minder vatbaar daarvoor. En dat is eigenlijk, of het nou over antisemitische of anti-LHBTQA+, of anti-moslim complottheorieën gaat, eigenlijk dus allemaal in alle gevallen goed om te doen. Ja, als mensen dat onderzoek willen zien, nalezen, kunnen ze bij jullie op de website terecht? Ja, op KIS.nl, dus KIS, staat het onderzoek naar de complottheorieën over anti-moslim en anti-semitische complottheorieën. En op movisie.nl staat het onderzoek over anti-LHBTQA+ complottheorieën. Oké, dan kunnen mensen zelf even kijken wat ze daarvan vinden. Hanneke Zeker. Velten, dankjewel voor het gesprek. Funny how love goes, 'cause I know this will never work out, but honey, my love grows. Even though there's no reason to doubt, this can never be. You keep saying it's wrong, neither one of us. Dit is De Late Avond. We are a rock revolving around the golden sun. We are a billion children rolled into one. So when I hear about a hole in the sky, salt water wells in my eyes. Climb the highest mountain, we'll make the desert bloom. We'll Julian Lennon, jawel, de zoon van, met Salt Water. En daarvoor Gloria Gaynor en Even a Fool Would Let Go. En dat was de late avond van dinsdag 19 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De heren van China Crisis blijven nog even bij je. Fijne nacht. I'm not afraid to die.